सुफयान बिन उयैना ने हमें याहिया बिन साई से हदीस बयान की। उन्होंने बुशैर बिन यसार से, उन्होंने सहल बिन अबी हस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। उन्हीं यानी सुलेमान, लईस और सकफी की हदीस के हम माना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3890।